یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. بہت اہم آیت ہے. اے ایمان والو, لبیک کہو پکار پر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی جبکہ وہ تمہیں پکارتے ہیں. یہاں پھر دیکھیے واحد کا صیغہ آیا, دعاکم دعواکم نہیں آیا. اللہ کی پکار بھی حضور کی زبانی ہی تو آ رہی ہے نا, گفتہ او گفتہ اللہ عبود, ان کی کہی ہوئی بات تو در حقیقت اللہ کی کہی ہوئی بات ہے. لہذا اگرچہ جیسے وہاں تھا کہ اطیع اللہ و رسولہ ولا تولوا عنہ, ایک واحد کے صیغے میں, اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اہل ایمان لبیک کہو اللہ کی پکار پر اور اس کے رسول کی پکار پر جبکہ وہ تمہیں پکارے, پکارے نہیں پکارے, ایک واحد کا صیغہ ہے. پکارتا کس کام کے لیے؟ اب اس وقت پکار تھی اللہ کی راہ میں نکلنے کی, لیکن تعبیر کیا کیا گیا, دعاکم لما یحییکم, جبکہ تمہیں ایسی بات کی طرف دعوت دے رہا ہے جو تمہیں زندگی عطا کرے گی. جنگ میں خوف تمہیں موت کا ہے, حقیقت میں وہ زندگی ہے, اس سے بڑی زندگی کون سی ہوگی. ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. ہرگز نہ کہنا کسی کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے کہ وہ مردہ ہے. وہ مردہ نہیں ہے, زندہ ہے, لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں.